Namo upenyu wedu vatema, ni vatenaka namo. mai sarure. Namo upenyu wedu vatema, ni vachena zve namai sarure. Chakunda, imene Zimbabwe.